خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میرے محترم دوستو، اسلام یا ایمان دو چیزوں کا نام ہے، تصدیق اور عمل صالح، یعنی جو کچھ اللہ تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے یا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ میں بیان ہے، ان پر یقین رکھنا، ان کو سچا جاننا، کسی قسم کا شبہ نہ ہو اور اسی کے مطابق عمل کرنا، اپنی زندگی اس کے مطابق بنانا، یہ ہے اسلام. ہم نے سمجھا ہے کہ ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام ہے، اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو گویا کہ ہم نے ایمان کی سب منزلیں طے کر دی. ٹھیک، ایمان کا عنوان کلمہ طیبہ ہے، ایمان کا سارا مفہوم اس کے اندر ہے، ایمان کے سب کے باتوں کا یہ خلاصہ اور اس کو منتظم ہے. لیکن اس کے لیے بھی تصدیق اور عمل کی ضرورت ہے. ہم خود پہلے اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم اس کلمے پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو سچا مانتے ہیں؟ پہلے یہ دیکھیں، جب ہم اگر سچا مانتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش و پوجا کا لائق نہیں، کیا اس بات پر ہم کو یقین ہے کہ کوئی عبادت کا لائق نہیں؟ بالکل نہیں. کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کا لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نیاز کا لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کا لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، تو غصہ آ جائیں گے. حالانکہ یہ سائز لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، ان کو غصہ آ جائیں گے کہ تم غلط بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. इसका माना कि कलमे को मानते तो नहीं, बल्कि इसके खिलाफ कहा जाएगा तुम औलिया अल्लाह के दुश्मन। भाई हम कलमा पढ़ते हैं वही कलमा जो आप पढ़ते, कोई दूसरा कलमा नहीं, वही कलमा जो पहली सदी से लेकर आज तक मुसलमान पढ़ते आए वही कलमा हम पढ़ते। लेकिन अगर उसका माना करते हैं तो आप कहते हैं ये औलिया अल्लाह की दुश्मनी है, तो जिन औलियाओं का कलमा दुश्मन है वो औलिया कैसे हुए? बात साफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दूसरा हिस्सा कलमे का है, यानी अल्लाह का भेजा हुआ हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी कियादत के लिए, जन्नत का रास्ता बतलाने के लिए, नेकी बातों की खबर देने और खुशखबरी देने के लिए, बुराई बातों से डराने के लिए और मना करने के लिए अल्लाह ने जिसको भेजा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी इकरार करते हैं। अब अगर हम कहें कि भाई अल्लाह ने जिसको भेजा है उसकी इताअत हम पे फर्ज है, उसकी इताअत अल्लाह हम पर लाजिम है, अल्लाह ने किसी दूसरे को नहीं भेजा, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है और किसी को हमारी तरफ नहीं भेजा है जो कि हमारी क़यादत करे, हमारी रहनुमाई करे, या उसके पीछे हम चलें, या उसकी हिदायत को माने। जल्दी से कहेंगे जो गलत कहते हो तुम, हालांकि वही कलमा जो पहले लोग पढ़ते थे, वो कहेंगे तुम इमामों के दुश्मन, हालांकि इमाम की दुश्मनी है न, कोई गलत बात है सच्ची बात है, लेकिन इसको भी चुसाने लगे। जब कलमे की तस्दीक ही मौजूद नहीं तो कलमे पर अमल कैसे हो? कलमा पढ़ना तो काफी नहीं है, कलमा पढ़ना इस्लाम का नाम नहीं है, कलमे को मानना, सच्चा तस्लीम करना, उसके मुताबिक अमल करना, इसका नाम है इस्लाम। तो यह है असल बात। जो कुछ कुरान हकीम में हमको हुक्म मिले हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया है, या जो नमूना हमारे लिए छोड़ा है, जो भी हमें कुरान की आयत और हदीस मिलती है, हम उसकी पहले तस्दीक करें फिर उसके मुताबिक अमल करें, इसका नाम है ईमान और इस्लाम। हम न उसकी तस्दीक करते हैं न उसके मुताबिक अमल करते हैं। अब आइए अमल कहा, तस्दीक का नमूना तो आप सुन चुके, अब अमल की मिसाल समझिए। हम मुख्तलिफ इबादतगाहें बना चुके हैं, इबादतगाह का तर्जुमा अरबी में है मस्जिद, मस्जिद का तर्जुमा है इबादतगाह, सजदे की जगह, पूजे पूजा की जगह, और इबादतगाह सिवा अल्लाह के लिए नहीं हो सकती किसी के लिए, वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की है। बंगले हो सकते हैं, कोठियां हो सकती हैं, मार्केटें हो सकती हैं, बाजारें हो सकती हैं और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इबादतगाहें सिर्फ अल्लाह की हैं, परस्तशगाहें सिर्फ अल्लाह की हैं, जहां पूजा की जाए वो सिर्फ अल्लाह की। और हमने कई सैकड़ों पूजा की जगह बना ली, यहां क्या है, यहां फला बुजुर्ग है, यहां फला बुजुर्ग है, यहां फला पीर है, यहां फला है, भाई बुजुर्ग तो दुनिया में हमेशा आए हैं, वो आते रहेंगे, इनकी कोई कमी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जब से इंसान पैदा हुए बुजुर्ग होते रहे, लेकिन वो सारे पूजने वाले थे। आदम अलैहिस्सलाम बजाद खुद अल्लाह का पूजने वाला, सब अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे सजदा और रुकू پانے والے. جتنے نیک انسان, جتنے صالحین, جتنے اولیاء, جتنے متقی پرہیزگار, جتنے فاضل اور نیک گزرے, وہ سب اللہ کے آگے پوجا کریں. کسی نے آپ کو اس شکل سے پیش نہیں کیا کہ میں بھی معبود ابود ہوں, میری بھی درگاہ ہے, میری بھی پوجا کی جائے. نہیں, وہ خود اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں, اللہ کے گھر میں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے, سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنا رکھی جہاں اللہ کی عبادت کی جائے, جہاں اللہ کی بندگی کی جائے, اور وہاں آ کے خود اپنی جماعت کے ساتھ اللہ کے آگے آلہ کے آگے عزت و نیاز کیا, اللہ کے آگے گھٹنے ٹیکے, اللہ کے آگے اپنی پیشانی زمین پہ رکھی, اللہ کے آگے ناک کو رگڑا, اللہ کے آگے رکوع سجود جلوس کیا, اللہ کے آگے دعائیں اور تسبیحیں پڑھی, اللہ کے آگے رویا اور آنسو بہائے, اللہ کے آگے سوال اور دعا کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے حاجت ہاتھ پھیلائے, اور دنیا کے لیے نمونہ چھوڑا. کہ انا سید ولد آدم, آدم علیہ السلام کے پوری اولاد کی سردار میں ہوں, لیکن اللہ کے آگے میں وہی بات کرنے والا ہوں, وہی بندگی کرنے والا ہوں. لیکن یہ کیا ہے, اس کے سوا دوسروں کی بھی پرستش گاہیں بنی, ان کے آگے بھی سر جھکایا جائے, ان کے آگے پیشانی جھکائی جائے, ان سے مرادیں مانگی جائیں, ان کے نام کے نیازیں کر دی جائیں. تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا معبود کوئی نہیں, دوسرا کوئی پوجا کا لائق نہیں. پھر اس کلمے کا کیا معنی؟ مانا کلمے کی تصدیق نہیں, نہ اس پہ عمل ہے. اور دوسرے حصے کو لیجئے کہ ہم نے اپنے طرح طرح کے مذاہب, طرح طرح کے طریقے بنا رکھے ہیں, جس کو جو پسند آیا اس کے پیچھے چل دیا. اللہ نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنی طرف سے کوئی اور کھڑا کر دی. اب آپ خلفائے راشدین کا دور تو دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, آج کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں آئے. وقت کا عالم تھا, مجتہد تھا, امام تھا, قائد تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا, لیکن اس نے کوئی اپنا الگ مذہب بنایا کہ جی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی لیکن میرے تھرو میں تم کو سمجھاؤں گا, تم نہیں سمجھ سکتے جو میں سمجھاؤں گا. کہا اس نے نہیں, یہ بات نہیں کہی. حالانکہ اس کے ساتھ بھی صحابہ اختلاف کرتے تھے. ابو بکر صدیق ان کو اپنی پاکستانی بنواتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں, میں جو بات آپ کی سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے, میرے تھرو ان کی بات سمجھنی ہے. براہ راست ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتے, بلکہ ان کو بھی قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہدایت پیش کر کے سمجھانے کے منوا, اپنی شخصیت نہیں بنوا دی. واقعہ موجود ہے, خلافت صدیقی میں کئی لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کر دی. تو لوگوں میں یہ بات عجیب آ گئی کہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ان سے کیسے لڑائی ہو؟ کئی لوگ اس لڑائی کے خلاف, اور اس خلاف ہونے والوں کا قائد کون تھا؟ امیر عمر. وہ ان کا امیر عمر, اس نے آ کے مناظرہ کیا. تم ان کے ساتھ کیسے لڑو گے؟ یہ تو کلمہ بھی پڑھتے, نماز بھی پڑھتے. حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, اس نے حدیث پیش کی. امیر عمر نے اپنی بات کے دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی. عمر کا نو قاتل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ فرمایا ہے, فقد عصموا مني دماءً وأموالا. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں ان سے لوں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھیں. جب انہوں نے یہ پڑھ لیا تو اپنی جان اور مال کو مجھ سے وہ بچا لیا. اب میں کہوں گا بھائی بات تو ٹھیک ہے, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق اسی حدیث کا آگے کا ٹکڑا پیش کرتا ہے. ابو بکر صدیق یہ نہیں کہتا کہ میں جو سمجھاؤں تم نہیں سمجھتے, نائب میں ہوں, آپ کا جانشین میں ہوں, لہذا میں جو سمجھاؤں وہ تم نہیں سمجھ سکتے, میں اس تھرو تم کو سمجھنا ہے. اس حیثیت سے اس نے اپنے آپ کو نہیں پیش کیا, بلکہ حدیث کے الفاظ ہی پیش کر دیے. اسی روایت میں آگے کیا ہے, پیدا کالوا فقد عصموا مني دماءً وأموالًا إلا بحق الإسلام. ٹھیک ہے, کلمے پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی جان اور مال بچا لی, لیکن جو اسلام کا حق ہوگا وہ پھر بھی باقی ہے. اگر اسلام کے روح سے ان کے طرف جو حق ہوگا وہ لیا جائے گا. زکات اسلام کا حق ہے, وہ لیا جائے گا. اسے جو اللہ کے حق کا انکار کرتا ہے اسے مقابلہ ہوگا. قرآن تو یہ کہتا ہے, قرآن تو یہ کہتا ہے, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَخَلُّوا سَبِيلَهُ. جب کلمہ پڑھیں, اپنی باتوں سے توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکات دے, پھر ان کا راستہ چھوڑ دو, لڑتے رہو. تو ابو بکر صدیق نے ان کو بات جو منوائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منوائی. جب امیر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی, اب تک تو لڑتا رہا ہے, اسے مناظرہ کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے. جب حدیث اللہ کہتا ہے کہ عرفت انہ الحق, میں سمجھ گیا حق یہ بات, اور ساتھ دے دیا پوری جماعت جو معترض تھی وہ دستبردار ہو گئی. اس طرح سے رسول اللہ کا فیصلہ آ گیا تھا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ بات نہیں مانتے. پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے انکار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک واقعہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے گزرتے ہیں, اس پر سلام پڑھتے ہیں, وہ کوئی جواب نہیں دیتا. اس فکر میں بیٹھے مسند احمد کے حدیث موجود ہے. امیر عمر نے جا کے ابو بکر صدیق نے اسے شکایت کی, وہ خلیفہ تھا, یہ دیکھو مسلمان کا مسلمان کے حق ہے سلام کا جواب دینا. میں عثمان سے گزرا ہوں, اس سلام کا کوئی جواب نہیں دیا. بلایا یا اس کے پاس گئے, کیا عثمان تیرے خلاف شکایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے گزرا اور سلام کرا, اس کو کوئی جواب نہیں دیا؟ بالکل نہیں, نہ میرے پاس سے گزرا ہے نہ سلام کا. کتنی بات ہے, امیر عمر کہتا ہے کہ میں گزرا ہوں, میں سلام پڑھا ہے, مجھے سلام کا جواب نہیں ملتا. وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی میرے پاس سے گزرا نہیں. ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ جھوٹا دونوں میں نہیں, دونوں سچے. لیکن بات صرف یہ ہو سکتی ہے, اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کسی فکر میں بیٹھے, شاید کسی فکر میں ہے, کسی سوچ میں ہے. اس فکر میں انسان کسی کا پتہ نہیں, کون آیا کون گیا, کسی نے سلام کہا یا نہیں, بس ایسا ہو جاتا ہے. فوج نے کہا اس وقت تو کسی فکر میں تو نہیں تھا؟ ہاں جی فکر میں تو نہیں تھا. چلو وہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ فکر کی بنا پہ جواب نہیں دیا, پتا نہیں تھا اس کو. اچھا بتلاؤ کیا فکر تھی تم کو؟ کہا کہ ہم وہ افسوس فکر میں بیٹھا تھا کہ رسول اللہ صاحب ہم سے چلے گئے, لیکن میں ان سے یہ بات ہم پوچھ نہیں سکے کہ نجات کی بنیاد کس چیز پہ ہے. نجات کی بنیاد کس چیز پہ ہے, مدار کس چیز پہ ہے, چھٹکارے کا مدار کس چیز پہ ہے. ان کا صدیق کہتے ہیں کہ عثمان فکر نہ کر, یہ میں نے سوال کیا, میں نے یہ سوال کیا تھا رسول اللہ. تو عثمان اگر بھڑک کے اٹھتے ہیں, کہا کہ بے شک تو ہی حقدار ہے اسے سوال کا. اچھا بتاؤ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے جواب یہ دیا کہ مداؤ ہاو العمر على کلمۃ اعرفها على عمی فلم یقلها. نجات کا مدار, چھٹکارے کی بنیاد اس کلمے پر ہے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا وفات کے وقت, لیکن اس نے نہیں پڑھائی. اس پر بنیاد ہے اسلام, نجات کی بنیاد اس پر. کوئی کلمہ ہے جو پڑھتے دوسرا کلمہ نہیں. اب آؤ سوچیں اس بات کو, ایک فیصلہ آپ نے سن لیا, انسان کے نجات چھٹکارے کی بنیاد اس کلمے پر ہے, لیکن کیا اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اگر یہی معنی ہے کہ ہم زبان سے پڑھتے رہے اور زبان سے کہتے رہے, اس سے اس قسم کی باتیں تو ابو طالب نے بھی کہی. پھر کیوں کہا کہ اس نے کلمہ نہیں کہا؟ وہ کہتا کہ تمہارا دین سچا ہے, وہ کہتا تھا کہ یہ نبی ہے. ان کا شعر ہے جب لوگوں نے مخالفت کی ان کی اور آپ رسول اللہ ان کی تکذیب کرنے لگے, جھٹلانے لگے, تو انہوں نے کیا کہا؟ الم تعلم الم تعلم انا وجدنا محمدا صلی اللہ نبیین کا موسا متفی اول کتب. جو لڑنے والوں سوچو تو صحیح, جب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی نبی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام نبی تھا. وہ تو موسیٰ کو نبی مانتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے, اس کی انکار کرتے تھے. حالانکہ وہ گواہی دیتا ہے کہ تم جان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے. خطفی اول الکتبی, اس کے آنے سے پہلے جتنی کتابیں اور ان کا لکھا ہوا ہے موت لکھی ہوئی. تو مانا جس کلمے کو ہم پڑھتے وہ تو کلمہ انہوں نے پڑھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا, تو پھر وہ کلمے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کلمہ نہیں مانا مسلمان نے وہ کیوں مانا؟ یہ بات کافی نہیں, تصدیق اور عمل یہ دو چیزیں ہیں جس سے کلمہ صحیح ہو سکتا ہے. ابو طالب نے اقرار زبان سے کیا مگر تصدیق نہیں کی اور عمل اسے معاف نہیں کی. اگر کہو گے تصدیق کی تو عمل نہیں, بات وہی ناقص ہوگی. ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں, اور قبروں کو بھی پوچھتے ہیں, گتوں کا انہوں کو بھی پوچھتے ہیں, لکڑیوں کو بھی پوچھتے ہیں, تھیڑیوں کو بھی پوچھتے ہیں, حیوان جانور تک کو پوچھتے ہیں, اور لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی پوجا کر لا پوچھتے, سب چیز پوچھتے. زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے ہیں لیکن پیرا بھی ان کی نہیں. بس بڑوں کو ہم نے دیکھا, بزرگوں کو ہم نے دیکھا, بلا اسلام نے فرمایا بلا پیر نے کہا. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں مسلمان کہلانے والے ہیں, وہ زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. ایمان میں لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. اب ایمان رہا ہی؟ ایمان وہ ہے جس میں ایک اللہ کی عبادت ہو اور دوسروں کا انکار. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مضبوط سہارا اس وقت تمہارا ہو سکتا ہے جب ہر اس چیز کا انکار کرو جس کا اللہ کے سوا جس کی پوجا ہو رہی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا جا رہا ہو، یا اس کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہو، اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مقابلے پیش کیا جا رہا ہو، یا آپ کے لائے ہوئے کتاب قرآن حدیث کے مقابلے دوسرے کتاب میں پیش کیا جا رہا ہو، ان سب چیزوں کا انکار کرو. اللہ کے مقابلے کی پوجا کی جا رہی ہے ان سب جگہوں کا انکار کرو. ایک اللہ کو مان لو پھر تم نے یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قد فاض لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کے بھی پوجا کرنے والے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے قائل ہی نہیں تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ اوروں کی درگاہیں بھی بناتے، اوروں کی پوجا بھی کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھلے لوگوں میں کر دیا اور ہمارے لیے مثال چھوڑی، ہمارے لیے نمونہ رکھا. فرمایا قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اے لوگو مسلمانوں، تمہارے لیے نمونہ وہ بہتر ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہوئے. وہ کیا تھا؟ اذ قالوا لقومهم، اپنے قوم والوں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم لوگوں سے پیدا ہیں علیحدہ ہیں، اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو تم پوچھتی ہو، جو درگاہیں تم نے بنا رکھی ہیں، پوجا کی جگہ بنا رکھی ہیں، ہم سب سے پیدا ہیں. کفرنا بکم، ہم نے تمہارے دین سے انکار کیا، تمہارے معبود سے انکار کیا، تمہاری درگاہوں سے انکار کیا، نہیں مانتے ان کو، کفر کیا. تمہارے معبودوں سے، تمہارے داتاؤں سے، تمہاری درگاہوں سے ہم نے کفر کیا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے آپ کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہے، دشمنی ہو چکی ہے، عداوت ہو چکی ہے، اب کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی دفاع نہیں ہوگا، کوئی صلح کی صورت نہیں، صرف ایک صورت ہے اور دوسری نہیں. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہماری طرح دوسری درگاہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ کے طرح وہاں کٹ ہو. یہ ہے کلمے کو ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا. ہم نے اللہ تعالی کی درگاہ کی تعظیم رکھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساسر زبان کی محبت ہے، نعت خوانی ہوگی، تعریف کی جائے گی، جس بات کے لیے اللہ نے بھیجا اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اس کی مدح کرو بس کام پورا ہو گیا. مدح تو قرآن میں ان کی کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی مدح, ان کی وصف, ان کی شان جو قرآن میں موجود ہے, تو ساری دنیا کے نظر خانے اکٹھے ہو جاؤ وہ حق ادا نہیں کر سکتے. سمجھ آئی بات؟ لیکن اس کو بھیجا کس لیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم جس رسول کو بھیجتے ہیں صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی ہے, اللہ کے حکم, اس کی تابع داری کی ہے, اس کی تابع داری کی جائے, اس کی پیروی کی جائے, اس کا کہا مانا جائے. ہم اس کا کہا تو مانتے نہیں, کہا تو باپ داداؤں کا مانتے, کہا اپنے پیروں وغیروں کا مانتے, پھر کلمے میں ایمان کہاں رہا, کلمے کے مطابق عمل کہاں رہا؟ سکھانی زبان ہی کلمہ پڑھنا تو پھر ضرورت کیا تھی؟ یہ لڑائیاں بدر و حنین کا مارکا, احد و تبوک کا میدان, یہ کیوں ہوئے؟ صرف اس لیے, صرف اس لیے, اور کوئی مقصد نہیں تھا. کوئی اس کا مقصد کچھ بتلاتا ہے, کوئی تو اس لیے کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ لڑائیاں کی, جو کچھ مقابلہ کیا, وہ اس لیے کہ میرے بچوں کی عزت ہو, میرے اہل بیت کی عزت ہو. کوئی تو یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ آپ حکمرانی چاہتے تھے. اپنا خیال, لیکن یہ کوئی بات نہیں تھی. بات صرف یہ تھی کہ میں آپ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب ایک مالک کے بندے, کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کے حق کا قبض ہو جائے اور اللہ کے بندوں میں سے اپنے لیے کوئی حصہ لے لے. یہ کسی کو حق نہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کفروا بعد اللہ من دون اللہ. یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ صاحب علم ہو, صاحب کتاب ہو, صاحب حکومت ہو, صاحب نبوت ہو. اس کو یہ اختیار نہیں ہے, یہ اس کو لائق نہیں ہے, یہ اس کو حق نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی پاس رکھا ہے کہ جی میری جگہ ہے میری جگہ, بلکہ اس لیے آئے تھے. یہ لڑائیاں اس لیے ہوئی کہ اور کوئی فتنہ باقی نہ رہے زمین کے خطے خطے پر اللہ کا دین ہو, اللہ کا حکم ہو, اللہ کی شریعت ہو, جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہو, باقی ساری جو تاغوت کی طاقتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. کسی کی پرستش نہ رہے, کسی کی پوجا باقی نہ رہے, کسی کی تابع داری باقی نہ رہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے لڑتے رہو تاکہ ان کی کوئی فتنہ باقی نہ رہے مشرکین کا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, سارا کا سارا دین اللہ کا. اس کی دو معنی, سارا دین اللہ کا معنی کیا؟ زمین کے کسی ٹکڑے پر کسی اور کا حکم نہیں چلے, ایک تو معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ چھا جائے, یعنی کہ آدھے دین کو مانا آدھے کو چھوڑا. چار باتیں اسلام سے لے لی, چار باتیں کسی اور سے لے لی, چار باتیں رسول اللہ کی مانی, چار باتیں کسی پیر کی مانی, نہیں, پورے شورا نے بات وہی مان لی ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے, اور کسی کی حکومت نہیں. اس لیے تو کلمہ پڑھو، اس لیے لڑائی ہو. ورنہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا معنی یہی ہے جو ہم سمجھے ہیں، لباس سے کلمہ پڑھ لیا اور آگے کچھ نہیں، نہ اللہ کے فائض کی پابندی ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ کباب و گوئے گناہوں سے اجتناب و گریز ہے، حرام جرم کھلم کھلا کھایا جا رہا ہے، جوئے شراب رشوت سود یہ ساری چیزیں عام کھائی جا رہی ہیں. تولنے ناپنے میں دھوکا کرنا، تجارت میں دھوکا لین دین میں کرنا، اس طرح حرام کھانے کے کئی طریقے نکال لیے گئے، اللہ کے فائض سے بالکل سبق دوشی، یہ ساری چیزیں اور پھر بھی کلمہ. اس کلمے کا کوئی مطلب نہیں. اس کا کوئی مقصد نہیں. سب چیزیں اپنے لیے آواز دی. اگر یہی مطلب ہے تو خدا کی قسم لڑائی ایک بھی نہیں ہوتی. اگر آپ یہی کہتے کہ بھائی تم بہت پابندی کچھ نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھو گے تو بھی مسلمان، نہ پڑھو گے تو بھی مسلمان، حرام کھاؤ گے تو مسلمان، حلال کھاؤ گے تو مسلمان، کلمہ پڑھو گے مسلمان رہ جاؤ گے. اگر یہ بات آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی لڑائی نہیں ہوتی. آپ کی وہ قدر مخالفت نہیں کرتے کیونکہ آپ کو ذاتی طور پہ جھوٹا نہیں جاتا. یہ جھٹلاتے تھے ان احکام کو جن کی عزت ان کے عیاش بھی پڑتی تھی، ان کے رات ان کے کارگزاری میں پڑتی تھی. فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہ لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. فرمایا یہ تمہارے حق میں جو یہ کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ ہے وہ ہے، اس سے تمہیں غمگینی ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، لیکن حقیقت ہم آپ کو بتلا دیں کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ جھوٹا تمہیں نہیں کہتے، تم کو یہ جھوٹا نہیں جانتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن چونکہ یہ ظالم ہے، طرح طرح کے گروہ میں گرتا ہے، بے شمار سیاحوں میں، سیاہکاری میں گرتا ہے، اپنے ظلم و ستم کو، اپنی برائیوں کو، حرام خوریوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو نے جن آیات کو پیش کیا ہے وہ ان سے روکنے والی ہے، لہذا انہوں نے ان آیات کو جھٹلایا. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، ان آیات کو یہ جھٹلاتے ہیں جو پیغام تو نے پیش کیا ہے، یہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا. افکلما جاؤں رسول ابن تہوا ان کو صفائی کر کل صفائی کر جب تم، جب ان کے پاس کوئی رسول ایسا پیغام لاتا تھا جو ان کے خواہشات کے خلاف تھا، ان کے تمناؤں کے خلاف تھا، ان کی عیاشی پر قلب کے خلاف تھا، تو فور اس کو جھٹلاتے تھے اور لڑنے کے تیار ہو جاتے. میرے دوست، اگر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ بھائی تم پر کوئی پابندی نہیں، ہاں تمہارے لیے کوئی شرط نہیں، تم سے کوئی جگہ چھڑائی نہیں جائے گی، تمہارے یہ ہلوے باندھے بند نہیں ہوں گے، تمہارے یہ ختم وغیرہ بلاس بند نہیں ہوں گے، تم سے رشوت وغیرہ کی پابندی نہیں لگائیں گے، سود وغیرہ کی پابندی نہیں لگائیں گے، کلمہ پڑھ کوئی کام نہیں. کیونکہ آپ فرما چکے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تبلیغ العرب والعجم، عرب والعجم کے مالک تم بن جاؤ گے، تبلیغ العرب والعجم، عرب والعجم تمہارے زیر دست بن جائیں گے، تمہارے زیر دست بن جائیں گے. وہ جانتے تھے کہ ہاں اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو واقعی ایسا ہی ہوگا، کرانے ہوا بھی ایسا، لیکن انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا یہاں کلمہ زبان سے پڑھنا کافی نہیں، اس کی تصدیق کرنی پڑے گی، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، یہ ساری درگاہیں ختم ہو جائیں گی، ان سب درگاہوں کو چھوڑنا پڑے گا، ایک قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں اٹھانا پڑے گا. جو قدم اٹھائیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اٹھائیں گے. اس پابندی کی بنا پر انہوں نے کہا جنہیں جٹائے چھوڑا. آج بھی یہی حال. جن لوگوں کے سامنے ہم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کرتے ہیں, تو یہ نہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے. انہوں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں اور کئی بار پڑھی, وہ حدیثیں بھی کئی بار پڑھی, پڑھی بھی ہیں, پڑھائی بھی ہیں, ترجمہ بھی جانتے ہیں, مطلب بھی سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے دھرم, ان کے مذہب, ان کی خواہشات, ان کے طریقے اس کی بات کے خلاف ہیں, اس لیے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے انہیں ایک فضل, یہ تو لا مذہب لوگ ہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں, اس طرح کر کے اپنے آپ کو خوش کر دیا اور اپنا اپنی بے چینی دور کر دی. تو یہ مولوی نے سرکھا لیا ہے کہ قرآن کے بھی خلاف ہو, حدیث کے بھی خلاف ہو, اب ہم سارے کے خلاف مسلمان کیسے رہیں گے؟ نہیں, یہ نہیں, یہ تو لا مذہب ہیں یہ لوگ, یہ کسی کو مانتے ہی نہیں, یہ اماموں کے دشمن ہیں, یہ پیروں کے دشمن ہیں, یہ ولی اللہ کے دشمن ہیں, ان کی بات سننی ہی نہیں چاہیے, اس ہم نے خوش کر دیا. میرے بھائیوں, اس طرح سے آزادی حاصل نہیں ہو سکتی. اپنی کثرت کے بنا پر, ہاں کثرت کے غرور میں ہم کو تو جواب دے سکتے ہو, لیکن یاد رکھو جب احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہوں گے اور جب تم سے پوچھی پوچھا جائے گا کلم تو قلم الم تاجی رسلکم بالبینات, کیا تمہارے پاس ہمارے رسول دلیلیں نہیں آئے؟ الم یاد رسلکم بالکم یتلون علیکم آیات ربکم ینذرونکم لقاء یومکم ھذا, کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی؟ تمہیں اس دن کے لیے ڈرایا نہیں؟ ہاں اے نبا کنتم تدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا جن کو پکارتے تھے, اپنا مشکل کشا جانتے تھے, اپنے حاجت روا جانتے تھے, وہ کہاں ہیں؟ ہل ینصرونکم او ینتصرون, وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں, کوئی بچاؤ کر سکتے ہیں, تمہارا کوئی انتقام لے سکتے ہیں, کچھ کوشش کر سکتے ہیں؟ وہ بتاؤ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت یہ یہی کہو گے, وہ لامذہب تھے, پیروں بزرگوں کو نہیں مانتے تھے, اماموں کو نہیں مانتے تھے, نیا فرقہ تھا, اس لیے ہم نے ان کو بات نہیں مانی, یہی کہو گے؟ اگر یہ کہا گیا اس کے جواب میں تمہیں کہ اللہ کے بندو, جو تم کو صرف قرآن حدیث پیش کر سکتے ہیں, صرف قرآن حدیث, کیا وہ لامذہب ہو سکتے؟ لامذہب تو تم ہو جو قرآن کے مقابلے میں اور کتابوں کو کھڑا کر دیا, حدیث کے مقابلے میں تم نے اقوال اور آراء کو کھڑا کر دیا, اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور تم نے جو ہے اپنے پیشوا کھڑے کر دیے, لامذہب تو تم, یہ وہ لامذہب ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث پیش کیا, میری کتاب کی آیتوں کو پیش کیا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کیا, وہ لامذہب ہے. تو پھر کیا جواب ہوگا میرے بھائیوں؟ کوئی ہے جواب؟ فرمایا تم ہا اولائے جادل تم منہم فی الحیات الدنیا ومن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا, یہاں تو ایک دوسرے کی طرف سے دلیل بازی بھی کرتے ہو, جھگڑا بھی کرتے ہو, جواب بھی دیتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, لیکن بتاؤ قیامت میں کون تمہاری طرف سے اللہ کے سامنے بات کرے گا؟ کوئی ہے کوئی آگے بڑھنے والا؟ اسے وکیل تلاش کر لو, یہ تو وکیل ہیں, یہاں عدالتوں میں جاتے ہیں, کیا عدالت دے رہا ہی ہمیں جب اللہ خود فیصلہ فرمائیں گے؟ اللہ یقضی بالحق, خود فیصلہ کرے گا, بتاؤ کون تمہاری وکالت کرے گا وہاں. فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن کوئی کلام نہیں کرے گا, کوئی بات نہیں کرے گا جس کو اجازت نہ ایک طرح سے ملے, کوئی بات نہیں کر سکتا. فرشتے تک سب بات کے کھڑے ہوں گے, کوئی بول نہیں سکتا. ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. کسی کے حق میں سوال کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو, اللہ کی رضا نہ دیکھے کہ فلاں شخص کے حق میں اللہ شفاعت کا قائل راضی. اب آپ سوچئے کہ ظالم مشرک حرام ہو اللہ کے فرض سے غافل ایسے شخص کے سواج کے اللہ راضی ہوگا؟ نہیں. آپ سوچئے حدیث ہے بخاری شریف کی, ابو ہریرہ رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من اساد الناس میں شفاعت گیا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی, کون سا وہ نیک وقت انسان ہوگا, کون سا وہ سعادت مند انسان ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی, وہ کون سا ایسا آدمی ہوگا؟ آپ نے فرمایا لقد ظننت انه لا يصلي عن ذلك احد غيرك. مجھے یہ پہلے خیال تھا کہ تیرے بغیر یہ سوال کوئی دوسرا نہ کرے. لما رأيت من حرصك على الحديث, یہ اللہ نے حدیث کا بڑا شوق دیا ہے, بڑا حرص دیا ہے, مجھے پتا تھا کہ یہ بات تو ہی پوچھے گا. تو سنو, اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من مات ولم یشرک باللہ شیئا. سمجھ آئی بات؟ میری شفاعت کی سعادت, میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو حاصل ہوگی قیامت میں جو آدمی دنیا سے مر گیا لیکن اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا, اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا ہوگا, صرف ایک اللہ کے آگے جھکایا ہوگا, ایک اللہ کے آگے کھڑا ہوگا, ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی, ایک اللہ کی عبادت, اللہ کے لیے جو عبادت گاہ ہے اس کے سوا کسی اور درگاہ پر نہیں گیا ہوگا, کسی اور پرستش گاہ پہ نہیں گیا ہوگا. یہ ہم پر الزام ہے کہ تم شفاعت کے منکر ہو, نعوذ باللہ, مسلمان کوئی منکر نہیں, لیکن ہم یہ صاف دو ٹوک کرتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے نہیں اور قرآن حدیث سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ کعبہ پرست, پیٹ پرست, لکڑی پرست, تازیہ پرست, صورت اور فوٹو پرست, اللہ کے سوا کسی چیز کے پوجنے والے کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی. شفاعت اس کو نصیب ہوگی جو ایک اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑے. گناہگار تو وہاں پڑا, مولا گناہگار ہوں تب تیرے سامنے, بدکار ہوں, عیب دار ہوں, غلطی سے سر سے پاؤں تک بھرا ہوا ہوں, لیکن پھر بھی تیرے دروازے کو نہیں چھوڑے. ایسے شخص کے لیے انشاءاللہ شفاعت ہوگی, اس شفاعت کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو نصیب, اللہ سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے, اگر ہو نصیب, یہ ہمیں تمنا ہے اور یہ تمنا ہونی چاہیے, تو پھر ہم اللہ کے سوا باقی درگاہوں سے ہاتھ اٹھا لیں, اللہ کی دروازے کو چمڑ جائیں, اللہ کی درگاہ کو چمڑ جائیں, اللہ کے قانون و دین کو چمڑ جائیں. دیکھیں کلمہ پڑھے اللہ کا اور پرستش کرے دوسروں کی, نام پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کلمہ پڑھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیروی کرے کسی دوسرے کی اور پھر شفاعت کی امید رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, بھائی یہ معمہ مجھ سے حل نہیں ہو سکتا, یہ میرے ناقص غم میں یہ معمہ حل نہیں ہوگا. جن کے پیچھے لگے ہو شفاعت ان سے مانگو, شفاعت کی امید تو نہیں میں رکھو. جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ آپ نہیں لیں گے. جن کا طریقہ لیا ہے شفاعت ان سے کرو, دیکھو کر سکتے ہیں کہ نہیں. فرمایا ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون. کتنا واضح حکم ہے, بالکل صاف لفظ میں فرما دیا. ولا یملکون ولا یملکون من دون ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ, اللہ کے سوا جن کو بھی تم کو پکارتے ہو, جن کو بھی تم پوچھتے ہو, جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہو, جن کے نیاز کرتے ہو, وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. کسی کو بھی پکاراتے ہو کوئی نہیں. فرشتے بھی آ گئے, نبی بھی آ گئے, ولی بھی آ گئے, مسلمان بھی آ گئے, کافر بھی آ گئے, انسان بھی آ گئے, جن بھی آ گئے, سب کوئی اختیار نہیں رکھتا. ہو گیا, اب آگے استثناء کرتا ہے. الا, ہاں وہ شفاعت کر سکتے ہیں, الا مگر وہ جو من شہد بالحق, جو حق کی گواہی دینے والا ہو, اور وہ بھی وہم یعلمون, جانتے ہو. اب وہاں تمہارے دفتر تو کھلیں گے, دفتر تو کھلیں گے کہ تم نے کوئی برائی نہیں چھوڑی, ہر قسم کا حرام کھایا, سارے فرائض کو تم نے کچھ بلا دیا, زندگی بھر تمہاری شرک و بدعت میں گئی, فتنے و فساد و لوٹ کھسوٹ میں گئی. تو کیا ایسے وقت میں رسول اللہ کہیں گے یا اللہ یہ بیچارہ غریب ہے اس کو چھوڑ دو, یہ سفارش سچی ہے جھوٹی؟ نہیں کہیں. جب یہ دفتر کھلے گا یہ باتیں نکلیں گی تو شفاعت کے بجائے کچھ اور کہے گا. اگر قرآن کو مانگتے ہو, اگر تم نے ان باتوں کو نہیں چھوڑا, باب نہیں آئے, سمجھ آئی بات, باب نہیں آئے شرک سے, بدعت سے, حرام کھانے سے, فرائض کو چھوڑنے سے, ان حرکتوں سے باب نہیں آئے تو سن لو, شفاعت کے بجا پہ ہم بس اللہ سے کچھ اور کہیں گے. یہ بات سن, میں نہیں کہتا, مجھے کیا حق کرنے کا. فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اس اللہ کے رسول کیا کہیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا, پھینک دیا, الگ کر دیا, چھوڑ دیا. اس نے گواہی نہیں, ہاں اگر ہمیں غلطیاں ہیں ہم توبہ کریں لوٹے, تو یہ آپ گواہی نہیں, اللہ اس شخص نے توبہ کی اس کو معاف کر, یہ بات ٹھیک. تو اگر ہم شفاعت کی متمنی ہیں, اور مسلمان کو یہ سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اس قسم کی نعمت نصیب ہو, رسول اللہ سے شفاعت نصیب, مسلمان کے لیے بہت بڑی تمنا ہے, تو اس کو چاہیے تو اس کا اہل اپنے آپ کو بنائے, اپنے آپ کو اس کے لیے اہل بنائے. قرآن یاد رکھو, قرآن بیان کرتا ہے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, جنت والے اور جہنمی اسے پوچھیں گے, کئی تو ایک دوسرے کے پہچانے والے بھی تو ہوں گے, ما سلککم فی سقر, کون سا تمہارا گناہ تھا تم جہنم میں لے گئے. جواب کیا ملتا ہے, قالوا لم نک من المسلم ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. کوئی کہے گا ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے, کوئی جواب دے گا ہم تو بخیل تھے, کسی مسکین اور بھوکھے پر رحم نہیں کھاتے تھے. کوئی تو یہ کہتا تھا کہ لہو لعب میں اور کھیل تماش میں دن گزار دیے, دین کی کوئی پرواہ نہیں کی. کوئی تو یہ کہتا کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے, کیا آخرت پر کوئی خوف نہیں رکھتے تھے, جب تک زندہ رہے مر کر آنکھوں سے دیکھا اس سے پہلے ہم کو یقین نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اپنا جرم بتایا, اور فیصلہ کیا ملتا ہے؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین, کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی, کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کو کوئی نفع نہیں دے گی. اب آئیے اسلامی عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بے فائدہ ہوگی؟ بے فائدہ نہیں ہوگی, فائدہ مند ہے نا. جب اللہ کہتا ہے ان کو شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی تو میرا رسول اللہ شفاعت کرے گی نہیں, اگر کہے تو نفع والی ہوگی, آپ کہیں اور نفع نہ دیں تو نہیں ہو سکتا. اس کا معنی کہ آپ شفاعت بے نمازی کے لیے نہیں کہیں, قیامت سے بے خوف کے لیے نہیں کہیں, ظالم کے لیے نہیں کہیں, انہیں اپنی غلطیوں سے توبہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سے نجات مل سکتی ہے آپ کو, ان کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے, ان کی معیت حاصل ہو سکتی ہے. مسلمان کو ہمیشہ یہ تمنا رہتی ہے, ایک یہ کہ آپ کی شفاعت نصیب, ایک یہ کہ وہاں بھی آپ کی معیت حاصل ہو, آپ کے ساتھ ہو, آپ کا ساتھ جب ہوگا کہ آپ کے طریقے پر چلیں گے, ہر کام میں آپ کے ہمراہ بنیں گے. ایک صحابی آپ کی خدمت کرتا تھا, مسلم شریف کے حدیث, وضو وغیرہ کے پانی کی اجازت, آپ ایک بار بڑے خوش ہوئے, اب ہمارا سلمہ شیخ جو بھی تمہارا آج سوال ہوتا ہے, اس نے سوال کیا کیا, سنو انسان کن کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کا سوال دیکھو, مسلمان کو یہ تمنا ہوتی ہے, اسالو کا موافقت کا فل جنت, میرا سوال یہ کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں, بہشت میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی معیت حاصل ہوں, اور ہمارا غیر ذالک کوئی اور بات کالا ہو ذالک, یہی بات اور نہیں, یہی بات. اب کیا کہتے ہیں, جا کے ناطے پڑھنا, تمبورا بڑا لے کے, تمبورا لے کے ساری رات نعت پڑھنا, بس صبح کو میں بخشوا دوں گا, میرے ساتھ رہو, یہی بات, میلاد پکا لوں گا, میرے ساتھ رہو گے, انگوٹھے اپنے چوم لینا, میرے ساتھ رہو گے, میں نے کہا تھا ایک آدمی کو, میں نے کہا یہ رسول اللہ صاحب کے نام پہ انگوٹھا چومتے ہو, کیا آپ نہیں مانتے ہو رسول, تمہاری عزت اس لیے انگوٹھے چومتے ہو اپنے اور عزت کی رسول اللہ صاحب, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عزت موجود ہوتے, ان کی انگلی مبارک لے کے تم چومتے پھر تم کی عزت ہوتی, تو انگلیاں تو خود کی چومتے اور عزت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا بات ہے؟ کہیں گے نہیں آپ کو پتا نہیں, کیا ہے وہ, کہ ان انگوٹھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اب ان سے اگر میں یہ کہتا تھا پھر اس کا کیا ثبوت ہے, تو وہ تو لمبی بات ہوگی, میں نے مجھ سے بات کری, میں نے پھر استنجا کے سیدھے کرتے ہو, تمہیں بھی شرم نہیں آتی رسول اللہ جہاں نور ہے وہاں اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں, بناوٹی ایسے ہی ہوتا ہے, بناوٹی بات ایسی ہوتی ہے. اس نے کہا میرا کوئی سوال نہیں, میری تمنا, میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ فرمایا فائنی علی نفسی کے کثرت سجود, اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہاں بھی میرا ساتھ دو, جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا میں بھی میرا ساتھ دو, میرے پورے نمونے پر چل, میرے ہر وقت سجدے میں پڑے رہو, جس طرح میں ہر سجود میں رہتا ہوں, عبادت میں رہتا ہوں, اللہ کی تابع داری میں رہتا ہوں, تم بھی اسی طرح اللہ کی تابع دار اللہ کے آگے بات کرتے رہو, جب میرے ساتھ رہو گے, نہیں تو جو کہو گے ان کے ساتھ رہو, جیسا کہو گے انہیں کے ساتھ رہو. تو میرے دوستوں مسلمانوں کی یہ بہت بڑی تمنا ہے, کہ اللہ ان کی میت ہم کو نصیب فرمائے, وہ تب ہو سکتی ہے ان کی اطاعت کریں. یہ ہے اسلام کا صحیح مفہوم. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ساری دنیا ساری قوم سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں. آپ کے باپ ہے کوئی ہستی نہیں, آپ کے شاہ کے باپ ہے کوئی ہستی نہیں. اوپر سے میرے مولا بلا لے مدینہ, مجھے سنا ہوگا آپ نے بھی اتنی محبت دکھاتے ہیں لیکن آپ کی سنت کو ماننے کے تیار نہیں. دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ہاں جی ہمارے بزرگوں نے یہ کہا, یعنی آپ تو خود بخار اپنے بزرگوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے کہ وہ بھی اسے اگلا تھا. اب بزرگوں کی بیزتی یہ خود کرتے یا ہم کرتے؟ ہم دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, اس طرح آپ وضو فرماتے تھے, اس طرح آپ نماز پڑھتے تھے, اس طرح آپ کھاتے تھے, اس طرح یہ کام آپ کرتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا ہے, جس کا معنی کہ تیرے ساتھ تیرے بزرگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو بزرگ کیسے کہے, ولی کیسے کہے, امام کیسے کہے؟ سمجھائی بات کی نہیں. اپنے ساتھ اپنے بڑوں کو بھی گھسیٹ دیتے کہ انہوں نے بھی یہی کی کہ وہ بھی ان کے خلاف. میرے بھائی اس طرح نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد, آپ کے حکم کے بعد, آپ کے فرمان کے بعد اب کسی کی مرضی, اپنا خیال, اپنی رائے, اپنا قول چلے, یہ کلمے کے خلاف. مصنف عبدالعزیز کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. پہلے مسئلہ سن, مسئلہ یہ ہے کہ انسان کسی جگہ فتویٰ پیش کرتا ہے اپنے لیے, شادی کے لیے. وہ شریعت نے اجازت دی ہے جس لڑکی کے لیے تم رشتہ مانگتے ہو اپنے لیے اس کو تم دیکھ سکتے ہو, نہ معلوم تم کو پھر پسند نہ آئے تو زندگی کا معاملہ ہے, زندگی کا گزارا ہے. لہذا اگر وہ چاہے بھائی میں قبول کروں گا پہلے مجھے دکھاؤ, تو اس کو اجازت کر دیکھنے کا, اس میں کوئی منع نہیں. اب واقعہ سنیے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہی اس کا واقعہ ہے. اس وقت رضا کی روایت موجود ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ فلاں جگہ میں نے خطبہ دیا اپنے لیے, ذکر کیا کہ فلاں آدمی کو میں نے ان کی لڑکی کے لیے اپنا خطبہ پیش کیا ہے, رشتہ مانگا ہے اپنے لیے, شادی کے لیے. اچھا اب میں تمہیں لڑکی دیکھی ہے؟ نہیں میں نے دیکھی نہیں. اچھا بہتر جا کے دیکھو. اچھا یہ چلا گیا آپ کے پاس, ماں باپ سے ذکر کیا, لڑکی ہے ماں باپ سے, سسرال سے, میں اس لیے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, تم جا کے دیکھو. لہٰذا مجھے دیکھا ذرا, ان کو یہ بات ناگوار لگی ماں باپ کو, تو لڑکی گھر میں سن رہی تھی, ماں باپ کو ناگوار لگی تو فوراً لڑکی نے آواز دی کہ اللہ کے بندے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی تم کو ایسا کہا ہے آ جاؤ مجھے دیکھ لے, پھر کوئی روکنے والا نہیں, اس کا حکم بند کون روک سکتا ہے. اگر آپ نے واقعی کہا ہے تم کو آ جاؤ آ کے مجھے دیکھ. وہ حیا دار لڑکیاں تھیں, با حیا لڑکیاں تھیں, جن کا حیا ضرب المثال تھا. تو دیکھے یا شکر کرتی ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا قدر, جو کنواری لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ حیا والے تھے. منا ان کا حیا مانا ہوا تھا مثال دی, اگر ان کا حیا کو اس کا نہیں کیا ضرورت تھی, حیا والی عورتیں تھیں. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, ان کا میرے باپ میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تعامل کر رہے ہیں, ہمیں کیا آپ کا تعامل کرنے کا, اس میں کسی فکر کی بات نہیں رہی, ابھی کسی سوچ بچار کے لیے کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اسی بنا پر لڑکی نے کہا, اللہ صاف کہتے ہیں کسی بات کے متعلق, کسی امر کے متعلق اللہ کوئی فیصلہ کر دے, کوئی حکم صادر فرما دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم صادر فرما دے تو آپ کے حکم کے بعد اب کسی مرد یا کسی عورت کا کوئی اختیار باقی نہیں. یہ ہے اسلام یہ کرنے کا معنی. ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, ہم نے کیا پڑھا, ہمیں کیا خبر ہے؟ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, کمرے بھی پوچھ رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, طریقے اور مذہب بھی بنا رہے ہیں, پیڑھی مریدی کے انڈے بھی چلا رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, حرام بھی کھا رہے ہیں, سود بھی کھا رہے ہیں, اور ہر چیز برائی کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. اس کا معنی کلمہ نہیں ہے میرے دوستو, اس کا معنی کلمہ نہیں ہے. کلمے کے بعد ایک پابندی ہے, اپنے آپ کو پابند سمجھو. اس میں کوئی شک نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دوسروں کی غلامی سے تم آزاد ہو گئے, دوسروں کی پابندی سے تم آزاد ہو گئے, ان کی پابندیاں ٹوٹ گئیں, ان کی کڑیاں ٹوٹ گئیں, لیکن اس دائرے کے اندر تم پابند ہو جس دائرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, یعنی قرآن حدیث. تو ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس کی پوری طور پہ تصدیق کرنا, اس کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ ہے. ہم تو اس کے حکم میں بھی شک کرتے ہیں, حدیث دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہاں جی ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا تو کوئی تو بات ہوگی, تو مانا مانا بھی نہیں. پہلی تو بات یہ قرآن کا حکم دیکھتے ہیں, رسول اللہ سمجھے حدیث میں بھی حکم دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہے تو صحیح, مانا بھی جب پڑھ لیتے ہیں ترجمہ بھی سن سمجھ جاتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, ہمارے بڑوں نے یوں کہا, وہ زیادہ جانتے ہیں. اس کا معنی تم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, عمل دوسرے نمبر میں آتا ہے. پہلے تسلیم کرو, تصدیق کرو, سچا مانو, یقین کرو, پھر اس کے مطابق عمل کرو. پہلی منزل ہی تم سے چھوٹ گئے, دوسرے منزل کہاں آئے؟ تمہارے دوست یہ کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. کلمہ جب پڑھتے ہو زبان سے, دل سے اس کی تصدیق کرو, پھر اس کے لیے عمل کرو, اس کے مطابق تصدیق کرو کہ یہ حق ہے, اس کے تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. سملا قرآن بھی یہ کہتا ہے, سملا فی انفسہم حرج من ما قضیت, اس کے بجائے مسلمان نہیں ہے جب تک تیرے فیصلے تیرے حکم کے بعد ان کو کوئی شک کھٹکا باقی نہ رہے, شبہ نہ ہے. رسول اللہ کا حکم پوچھا, شبہ کس ہے؟ قرآن کا حکم شبہ کس ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے فَقَدَا رَبُّكَ أَنَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا, اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پوجا نہ کرو. اب اگر تم دوسرے کی پوجا کرتے ہو, اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے نکالتے ہو کہ بھائی بل اصالت نہیں کرتے ہم, بل جو ہے بل واسطہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ تعویل کر کے جان چھڑاتے ہو, کہاں ایمان؟ پہلے تو اس پہ یقین رکھو, اللہ نے فرما دیا کہ لا تعبدوا الا اياه, اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پوجا نہ کرو, کسی کی بھی نہیں. پہلے تو اس پہ یقین رکھو, اور کوئی پوجا کا لائق ہی نہیں. پہلے تو یہ منظر, پہلے یہ فیصلہ کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کا لائق نہیں, کسی قسم کی پوجا نہیں ہو سکتی, نہ جاری نہ مالی. پھر اس کے مطابق عمل کرو. ہم اس کو ماننے کی تیار نہیں, ہم تو صاف ہی کہتے ہیں جو کچھ ملتا ہے وہ یہاں سے ملتا ہے, ملتا ہی نہیں سے ہے, جو ملے گا وہ یہاں ملے گا, اسی جگہ سے ملے گا. خود مرا ہوا ہے, پہرے دار بیٹھے ہیں, محافظ بیٹھے ہیں, جھاڑو دینے والے بیٹھے ہیں, صفائی کرنے والے بیٹھے ہیں, جو دوسروں کے رحم کام پہ پڑا ہے, اور تم کہتے ہو جو ملے گا وہ یہاں ملے گا, جو ملے گا وہ یہاں ملے گا. تو یہ قرآن کہاں تو لا تعبدوا الا اللہ, یہاں کہ کیا جاؤ, بس قرآن ہی ہے, کوئی تعویل نہیں, کوئی احتمال نہیں, کوئی شبہ نہیں. قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنے والا مسلمان ہے, ایک حرف کا انکار کرے مسلمان نہیں. پورے جملے کو اڑا دی, جو کئی بار قرآن نے یہ مفہوم استعمال کیا, لا تعبدوا الا اللہ, لا تعبدوا الا اياه, اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں. کتنی واضح بات. ہاں یہ ضرور ہے, یہ ضرور ہے کہ حق اور صحیح دین, کلمے کے مطابق صحیح زندگی بنانا, اس میں مشکلاتیں آئیں گی, امتحان آئے گا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اصحاب کہف کو کیوں وطن چھوڑا پڑا؟ کئی وقت جا کے پہاڑ میں گھسے جا کے وہاں جا کے پناہ لی. کیوں؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. عہد کیا اللہ نے ان کو ایمان بخشا, اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا, عہد کیا ان لوگوں نے آپس میں کہ ہمارا ایک الہ وہی ہے, ہمارا معبود, ہمارا داتا اور دستگیر مشکل کشا وہی ایک ہے جو آسمان زمین کا داتا ہے, آسمان زمین کے پالنے والا ہے, پوری کائنات کا مشکل کشا ہے ہمارا وہی. لن ندعو من دونہ الہا, اس کے سوا کسی کو ہم نہیں پکاریں گے, ہرگز نہیں پکاریں گے کسی کو. لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم کسی دوسرے کو پکار بیٹھے تو بہت بڑے ظلم کی بات کی, بڑی ناانصافی کی ہم نے. اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. یہ ہماری قوم اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں, پکارتے ہیں, ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی ہے ثبوت؟ کوئی نہیں. اب اس سے پھر کہتا ہوں کہ اللہ کی جھوٹ بولے تو ان کو یہ تکلیف توحید کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی کیوں ڈرا گیا؟ کالو ہر کو وہ سنوا رہے, یہ تمہارے درگاہوں کو نہیں مانتا, تمہارے الہوں معبودوں کو نہیں مانتا, وہ ایک الہ کو مانتا ہے, اس کو جلا دو. موسیٰ علیہ السلام سے کیا مقابلہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کے لیے ان یہودیوں نے گھیرا کیوں کیا؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس کو بچا کر زندہ اٹھا لے گا لیا اوپر, یہ تو اللہ کی مہربانی ہے, لیکن وہ مارنے کے لیے کیوں آئے؟ کیا گناہ تھا ان کا؟ اس کا یہی دعوت یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما وعن اللہ ما للظالمین من انصار. اے بنی اسرائیل, ایک اللہ کی پوجا کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, اس کے ساتھ جو شرک کرے گا وہ کبھی نجات نہیں پائے گا, جنت کی ساری نعمت اللہ نے اس پہ حرام کر دیے. اس نے یہ کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, زکات دینی ہے, اللہ کے سامنے ہر قسم کی عبادت کرنی ہے, یہ دعوت. اور اسی دعوت کی بنا پہ اس کو گھیرا کے قتل کا سوری چلائی ہے, کہیں وہ اللہ نے اس کو بچایا, وما قتلوا وما صلبوا نہ سوری چلا سکے نہ قتل کر سکے, یہ اور بات بغف اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیا. لیکن انہوں نے اس لیے کیا, رسول اللہ صاحب کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی, یہ کسی لیے؟ صرف اس بات کی. لہذا میرے دوستو, ایمان کہ اگر ہم مدعی ہیں, اسلام کے ہم مدعی ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں, تو مسلمان بننا چاہیے. پہلی بات ہے کہ ہمارا اعتقاد ہو کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے, جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا ہے, وہ سب ہمارا حق ہے, اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں, کسی قسم کا غلطی کا گمان نہیں, بالکل بحق کا یقین ہے. پھر اس کے مطابق عمل کرنا, اس کے مطابق چلنا, یہ ہے ایمان. ورنہ پہ وہ یہ مطالب والا ایمان ہے. کسی زمانے میں تاریخ چلی تھی کہ یہ اسلام پسند آپ بھی مل جائیں, اسلام پسند. میں نے پوچھا یہ کون سی تاریخ, یا مسلمان یا کہا اسلام پسند, یہ کیا بات ہوتی ہے؟ میں نے ابو طالب کی تاریخ ہے, یہ گواہی دی میں نے, پہلا اسلام پسند ابو طالب, جو قد اعلمت علم تو بان دین محمد من خیر ادیان البعید دین صلی اللہ علیہ وسلم, میں جانتا ہوں سب دین میں بہتر دین اس کا دین, میں بتائیے اسلام پسند تو وہی تھا. یہ تم نے یہ منظرہ بین المنظرہ کہاں سے نکال لی تم نے؟ درنا بیچتے شب کے ایک ایسی مطلب بھی ہے کہ تمہیں اسلام پسند نہیں کیا یا مسلمانیت کا تو میرے دوست یہ پسند پسندی کا کوئی مسئلہ نہیں. اب اسلام کو پسند کیا اور اسلام نہیں لیا تو کار کا ہو جائے گا. اسلام کو پسند کرتا ہے لیکن مسلمان ہوتا نہیں تو بس وہ ٹھیک ہو گیا. یہ تو کھانے پینے کی چیز ہے, ہم کو کوئی پسند پہ نہیں لیتے, بازار میں جاتے کپڑا دیکھتے پسند پہ نہیں لیتے, کھانے کی پسند نہیں لیتے, فروٹ دیکھے نہیں لیتے, پسند نہیں لیتے. یہ پسند نہیں کا مسئلہ ہے, پسند میں ہونا نہ ہونا شرط نہیں ہے. جو چیز تم کو پسند ہے وہ خواہ لے لو, تمہیں کہا اسلام پسند ہے خواہ اسلام لے لو, نہیں یہ بات نہیں. اللہ یہ نہیں کہتا ہے تمہاری پسندی کا اسلام محتاج نہیں, وہ تو اللہ نے خود تمہارے لیے پسند کیا. رضی اللہ لکم الاسلام دینا, رضی لکم الاسلام دینا, تمہارے لیے میں نے دین پسند کر لیا, جب تو ہم کو دیا. تمہاری پسند پسند کی ضرورت کیا ہے؟ کہ تمہاری پسند کے بغیر اس کی صداقت نہیں ہوگی. اگر تم نے پسند نہیں کیا تو اسلام غلط ہو جائے, یا تم نے پسند کیا تو اسلام پر مہربانی ہو جائے. اسلام تمہاری پسند کا کوئی محتاج نہیں, اسلام کے لیے تمہاری صداقت کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں. مشک آنست کے خود بھی بوئے نہ کیا تا بھی بوئے, مشک وہ جو اس کی خوشبو بترائے گی, مشک وہ ہے جس کی خوشبو بترائے کہ یہ مشک ہے. یہ نہ کہ وہ تار بیچنے والا کہے کہ یہ مشک ہے, بنا ہے, وہاں سے آیا ہے, ہندوستان سے آیا ہے, سمندر سے آیا ہے, فلاں جگہ سے آیا ہے, سمندر سے آیا ہے, اس کی بو تم بتائے. تو اسلام اپنی صداقت خود بتلاتا ہے, اسلام تمہاری صداقت کی گواہی دینے کی کوئی محتاج نہیں. اسلام کا مانا ہے تم قبول کرو اس کو, اس کے پیچھے چلو. آدھی بات جو مرضی کی بات آئی مان لی, اللہ اور رسول اسلام کی بات جو مرضی کیا ہے وہ مان لی, بس اسلام نہیں مان لی. یہ کون سا اسلام؟ نہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم مسجد میں ہو مسلمان, دکان میں بیٹھے ہو مسلمان, دفتر میں بیٹھے ہو مسلمان, کھیتی میں ہل ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو مسلمان, تلوار لے کے میدان میں کھڑے ہو مسلمان, تم حاضر ہو تمہیں مسلم ہونا چاہیے, اللہ کے تابع دار, رسول اللہ کے تابع دار ہونا چاہیے. نہ ان کی حدیث کو مانتے ہو, نہ ان کے قرآن کو مانتے ہو, نہ ان کے حکم کو مانتے ہو, باقی دعویٰ کیا؟ ایمان کا دعویٰ کیا؟ ہاں وہ زمانہ یاد آتا ہے محدثین کرام کا, ہمارے پہلے حدیث جو تھے ان کی حالت, ایک ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے والے, دین کے ایک ایک مسئلے کی حال کرتے تھے. سزائیں آئیں, تکلیفیں آئیں, جیل آیا, ہر قسم کے دکھ سامنے آئے, برداشت کیے, لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو نہیں. آج ہماری حالت اسی کیا ہے؟ مثال دوں گا آپ کو, میں تو مثال دیتا ہوں کہ آج کل کے ہمارے حدیثوں کی حالت کیا ہے. وہ ٹوپی والی مثال میں دیتا ہوں, مسجد میں ٹوپی آتی ہوتی چٹائی کی, ٹوپی آتی ہوئی ہوتی, عام طور لوگ بغیر ٹوپی کے فائدے سانیں گے, اور مولوی حکم دینے کی تو سانیں گے نماز نہیں ہوگی. ٹوپی آتی ہوتی مسجد میں, بندہ آدھے ٹوپی اٹھا کر سر میں پہن کر نماز پڑھتے, جب سلام بھیجا ٹوپی وہاں چھوڑ کے چلے جاتے. مسجد میں آچر اونچی آمین ہوتی ہے, رفے دن ہوتی ہے, سینے پہ ہاتھ باندھتے, سب کچھ ہوتا, حدیث ہوتے, بس باہر نکلنے کے بعد کوئی پتا نہیں کہ کون. حالانکہ میرے دوستوں نہیں, تراز لے کے بیٹھو دکان پر تمہارے حدیث ہو. سوچو کہ حدیث کس چیز کی جان دیتا ہے, قرآن کسی کی جان دیتا ہے. عدالت میں بیٹھے ہو اس وقت بھی حدیث بن کے بیٹھو, معاشرے میں, برادری میں, کھیتی میں, تجارت میں, لین میں, دین میں, ہر ایک معاملے میں تم حدیث رہیں گے, قرآن حدیث کے موافق عمل کریں گے. پھر ایک ایسے تو مسلمان کہلاتے پر کوئی منع نہیں ہے, کسی اور نے بھی کہا کہ میں مسلمان ہوں, کسی اور نے بھی کہا. حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين, جب ڈوبنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، قوم کو مارتا رہا، عذابیں کرتا رہا، بچے ان کا ذبح کرتا رہا، ان کی لڑکیوں پہ قبضہ کرتا رہا. جب تو سب دریا نے ان کو گھیر لیا، ڈوبنے لگا تو کیا کہنے لگا؟ میں مانتا ہوں میں مسلمین میں سے ہوں، اب میں مسلمین میں سے ہوں. یہ کوئی بات کہا گا نہیں میرے بھائی، یہ کوئی کام نہیں دے گا. قرآن حدیث کے مطابق زندگی بناؤ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ ہمیشہ رہے گا حرام، جس چیز کو رسول اللہ سم جائز کر گئے وہ ہمیشہ جائے گئے. جو آپ حکم دے گئے قیامت تک کوئی قاضی، کوئی جج، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی صدر، کوئی نواب اس کو نا جائز نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا. جو طریقے پہ آپ عمل کریں وہی طریقہ قیامت تک رہے گا. اللہ کے یہاں کوئی دوسرا طریقہ مقبول نہیں، اللہ کے مقبول طریقہ وہی جو رسول اللہ سم جائے. فتبیون یہ بولنا یہ علاوہ ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کے ہاں نزدیکی جب حاصل ہوگی کہ محمد رسول اللہ کی تابع ہے. تو جائے بات یہ نہیں، ہاں جنت میں جانا ہے تو ان کے لیے ایمان ہے سارے ان الذين آمنوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایماندار بنو، نیکوکار بنو، پھر جنت میں تمہاری مہمانی ہوگی. جنت میں مہمان جب بنو، اور اس کے لیے بھی سمجھایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہو، اللہ کے دیدار کو چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اس کی صورت فقط یہی ہے کہ فلیعمل عملا صالحا، پھر اچھے کام کرو، برا کا برے کام کرو، نیک کام کرو، نیک عمل کرو، برے عمل سے بھاگو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی بندگی اور عبادت میں کسی کو شریک مت بنانا. اگر یہ طریقہ تم نے اختیار کیا پھر تم جنت میں مہمان ہو، پھر تمہارے لیے اچھی بات ہے. تو میرے دوستو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح مسلمان بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، قرآن حدیث کی پیروی اور اتباع کے میں توفیق بخشے، تو اسی اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. طلاق کسے کہتے ہیں؟ طلاق مقرر سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ خلع کسے کہتے ہیں؟ اور عقد ثانی کب ہو سکتا ہے؟ خلع دوسری چیز ہے، طلاق دوسری چیز ہے. خلع یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں صلح نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے صلح کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں کہ ہم نے باہر نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور سوچتی ہے کہ میں ایسی غلطی کر دوں کہ حقوق ادا نہ کر سکوں، خدا کے ہاں گناہگار ہوں. یا مرد سمجھتا ہے کہ میں شاید ضد میں آ جاؤں یا کچھ ہو جائے، میں ظلم کر بیٹھوں، اسی لیے بہتر ہے کہ جان اس کی چھوڑوں، وہ جا کے اپنی جگہ خوش گزارے، میں یا پھر دوسری جگہ خوش گزاروں. اس کو خلع بولتے ہیں جس پر وہ عورت کوئی معاوضہ لے کر، جو ان کا مہر دیا ہوا ہے وہ یا کچھ اور زیادہ لے کر وہ جان چھڑاتی ہے، مرد اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو بولتے ہیں بھائی عدالت کے ہاتھوں یا قاضی کے. طلاق میں عورت کا واسطہ نہیں ہوتا ہے، عورت راضی ہو یا ناراضی ہو مرد کہہ دے میں تم کو طلاق دیتا ہوں، چھوڑتا ہوں، یہ مرد کے مسئلے میں. خلع جو ہے وہ صرف مرد کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ عورت مرد دونوں کے آپ صلح کی بات ہو جائے، فرق یہ ہے، پہلے فرق سمجھ لیں. باقی رہا کہ مقرر جبری طلاق، ایک آدمی کسی کو دباتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، ڈرا کر طلاق طلاق دلواتا ہے، کیا یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اسلام میں یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ آپ خود جانتے ہو جب وہ خود جو اس آدمی کو جبر کی طلاق اس زبان سے کہلوایا جاتا ہے تو کیا اس کا دل اس بات کو مانتا ہے؟ دل اس کا طلاق دینے کے تیار نہیں. یہ تو توحید کفر جیسے مسئلے کی لانے کا ہے. الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، یعنی ایک آدمی کو کفر کے کلمے کہنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور جان کا خطرہ ہے ان کو، اور جان بچانے کے لیے ایک تو آدمی کہتا ہے میری جان چلی جائے میں کفر کی بات نہیں کہوں گا، وہ تو اور بات، لیکن کوئی ایسا کمزور ہو تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے تمہارا دل جو ہے وہ نہیں مانتا، ایمان پر قائم ہے لیکن زبان سے کفر کا کلمہ جان بچانے کے کہتا ہے تو یہ تمہارا کفر شمار نہیں ہوگا، تم طلاق کیسے شمار ہوگا؟ صحیح ہے نا؟ صحیح. آپ خود سوچیے زبردستی کسی سودا کروایا جائے، کیا وہ سودا باہر سمجھا جائے گا؟ اس کا طلاق بھی ایسی ہے، جبری طلاق نہیں ہو سکتی. باقی رہا ہے کہ عقد ثانی، وہ تو بھائی طلاق کے بعد جب تک دو طلاقیں ہیں پہلی کے بعد رجوع کر سکتا ہے, دوسری کو رجوع کر سکتا ہے, وہ رجوع ہو سکتی ہے لیکن عدت کے اندر. اگر عدت گزر گئی 3 مہینے تو پھر نکاح نیا ہو سکتا ہے, لیکن 3 طلاق کے بعد اب رجوع کی کوئی صورت نہیں. وہ تو اتفاقی بات ہے, کہیں جا کے شادی کریں تو کتنی دن ان کے ساتھ رہتی ہے, پھر ان کی کوئی ناسازی ہو جائے, ناچاکی ہو جائے, وہ طلاق دے دے گزارنے کے بعد اگر کوئی نکاح کرتے. لیکن یہ شرط کرنا جس کو ہلانا بولتے ہیں کہ بس ایک دن شادی کہا کہ بڑا بسانا, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے اس کام پر کرنے والے کو کہنے والے, یہ بات کرتے ہیں. یہ طلاق کے احکام ہیں اور یہ جو ہے وہ نکاح ہے, کھلو کے احکام ہیں.